entzule. Egun Elorri Xuria izanen dugu aipagai. Zuaiska edo arbol txipia da, 8 eta 10 metroraino heltzen aldena. Aire gaiztoaren uruntzeko poderea emaiten zako. Bois de Mai eta Aubépine frantsesez edo Crategus monogina edo Crategus levigata latinez, Elorri Xuria ezaguna da gure mendietan. Arantzaz luze eta meen bidez, esi gerizatzaileak sortzen ditu eta abereen pasaia trabatzen. Horregatik, xoriendako babesleku preziatua da. Bihotzaren adiskidea da Elorri Xuria. Bihotzaren bizkor garria da zinez. Hots, hiper eta hipotentzioaren orekatzeko egokia da eta bihotz erregulatzaile eraginkorra. Kolesterolaren eta arterio esklerosiaren kontra borrokatzen laguntzen du. Odolaren zirkulazioa hobetzen du, baita arterioaren egoera ere. Gainera, odolodien dilatatzailea da eta zirkulazioa periferikoa hobetzen du. Nerbio lasaigarria da. Ongilo egiteko eta bihotz palpitazioen kontra komendatua da. Beste aldetik, libidoa ere hobekitzen du. Elorri Xuriaren azala, sukarraren kontra balia daiteke. Orokorrean, Elorri Xuriaren efektuen senditzeko, tratamenduak 6 edo 8 astekoa izan behar du. Elorri Xuriaren efektuak epe luzean agertzen dira, baina luzaz irauten dute. Lore Xuriak primaderan eta fruitu gorriak udazkenean, biltzen dira. Ostoak aldiz, uda osoan. Beraz, eresagoa da loreak eta ostoak alde berean biltzea, baita ere fruituak eta ostoak. Elorri Xuria forma desberdinetan hartzen alda. Lore freskoen infusioa eta lore osto eta fruituen tintura edo alkoholatura dira egokienak. Pozoinik ez baitu, ez da arriskutsua. Halere, segurtasunez, kasu egizu bihotz erremedioak hartzen badituzu. Eien efektua azkartzen ahal baitu. Horai, infusioa eta ur egosia nola prestatzen aipatuko dauzkizuet. Infusioa, lore eta osto gazteekin egiten da. Osto gogorak, azala, haziak eta erroak aldiz urean egosiko ditugu. Infusioa egiteko beraz, urona, ahalaz ituriko ura, berotu eta irakinaintzin xutik kendu eta landareak gehitu. Landare freskoa edo idorra balia daitezke, kantitate gokietan. Elorri Xuri kasuetan adibidez, ur litro batean, 10 edo 20 gramo lore eta osto, 10 minutaz infusatzerat utziko ditugu, estalki batekin. Enborazala, haziak edo erruen erabiltzeko, ur egosia edo dekokzioa prestatuko dugu. Hots, urotzetan belarrak emanen ditugu eta irakin arte berotu. Ondotik, borboka txipietan behar den denbora egosten utziko ditugu. Finitzeko, epeltzera utzi eta irazi. Bi prestakuntza horiek, 24 orenez atxik daitezke. Ozgailuan, apurka-apurka edateko. Adibidez, litro bateko infusioa edo dekokzioa egunean 3-4 aldiz edaten alda. Finida gaurkoa, egunon pasa, eta ondoko aldian, solda belagaren tenorea izanen da.